Rështi me lurë hëmë pëjren. Jeras njeres tërne can. Inë shud tërne can. Serires ma pëpuren. Inë shud tërne can. Serires ma pëpuren.